أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ألف لام ميم را دی سورت تا سورت الرعد ویلگی او سورت الرعد نم دیتا زکا ورگلے شوی چی سورت تا نم ورکولے شی نو اغای یاد اولنی ٹکی نو ورکولے شی لکا سورت یاسین یا پا مسکی دا یو واقعی تا وجن ورکولے شی لکا سورت البقران او سورت یوسف او یاد اخیری ٹکی دا وجن ورکولے شی لکه سورت ماعون او یاد یو لفظ د وجه نور کول شي لکه دلته کې لفظ راغله دی ويسبح الرعد بحمده او رعد پرشتہ هغه د الله جل جلاله تسبیح وای د الله حمد وای سره د حمد د الله تسبیح وای رب شي ان شاء الله رعد داغه سمانا ده او سو وضاحت او سو تفصیل له ان شاء الله با 13 نمبر آیات کې را روانه نو دی سورت تا نوم ورکلی شوی سورت الرعد دا اغا 13 نمبر آیات دا لپس دا وجنا دیتا سورت الرعد ویلی کی دالون بنای خبره دویم خبره دا سورت الرعد دا ما قبل سرا مناسبت سشده نو سورت یوسف کی تفصیلی واقعہ بیان شو یو نقلی دلیلو دا اللہ جل جلال ہو دا دین پا حقانیت باندے پا توحید باندے دا نبی علیہ السلام دا رسالت پا صداقت باندے او دل تک زیاد طور اقلی دلائل بیانی گلوم بنی نراوالی اللہ اللذی رفع السماوات دویم آیات کی هو اللذی مد الارد دویم آیات کی وفی الارد کتام متجاورات بس دور پسی نو ال تک نقلی دلائل پا دغا توحید باندے پا رسالت باندے دا اللہ دا دین پا حقانیت باندے او دل تکی عقلی دلائل بیانی او ال تکیم صداقت دا نبی علیہ السلام صداقت دا کتاب او دل تکیم صداقت دا کتاب دے پہ ابتدا کی اگه کی پہ انتہا کی اگر اولاد کن تصدیق اللذی بینے دے صداقت دا کتاب صحیح او دل تا پہ ابتدا کی تلک آیات الکتاب واللذی انزل الیک من ربک الحق بہرحال ددی آیات داغا سورت سر ددی سورت داغا سورت سرا مکمل مناسبت تے دریم خبره هغه دا چې دوی صورت تا دا مکی صورت ته مکی وتا ویل کیږي او که مدنی صورت ته نو دې بار کې د علماو اختلاف ته دو کول دي یو کول دا چې دا صورت مدنی دی او دو آیتونه هغه پکې مکی دي دو آیتونه هغه پکې مکی دي خدا کول کمزور دي خبر هم زين تعالی کته سو وګورای نو تاسو مخ ته چې کم قرانو نه دي نو پاگی کم لکل سورت الرعد مکیت او چاچے علم تفسیر ویلوی او دا اغم محارت وی پا علم تفسیر بانے چے او گورے دیر لویلوی علامات تی دا مکی و دا مدنی پی جندو چے او گورے پا مکی سورت کے احکامات نہیں پدے کہ بالکل احکامات دیر کم دی تقریباً دنش برابر دی او مدینہ کی چونکہ التا مسلمانانو دا احکامات و ضرورتو نو پاگی کی احکامات سیوا گی خبر ہم زیان ترالا نو صحیح خبر ادا دا دا دویم کول چې کم دی لا بازی مفسرین وای دا صورت اغا مکی دی دو آیتونه بنا بر کولن دری آیتونه دویم کول او دریم کول اغا 15 آیتونه دا پکې مدنی صورت مکمل مکی دی بیا دو آیتونه یا دری آیتونه او یو کول دا دی چې 15 آیتونه دا پکې مدنی دی نور صورت اغا مکی دی او دا خبر صحیح ده چې دا صورت مکی ده زکه چې ده باندې نظر وګرځي د مزامینو نو واضح پته لګي چې دا مکی ده بیا دا خبر هغه یاد ساته چې دا صورت هغه څه ټیم کې نازل شوه دي نو مکمل له تاریخ پته خونه لګي خو چې صورت باندې نظر وګرځي ان شاء الله راشي مزامین راشي نو صورت نه پته لګي چې دا صورت په هغه وخت کې په مکه کې نازل شوه دي چې مکه کې حالات هغه مسلمانانو ته سنگین د قیامت باندې اشکالاتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صداقت باندې اشکالاتو، د الله جل جلاله د دین په وحدانیت باندې اشکالاتو، مکمل اشکالاتو، هر طرف نا مسلمانان هغه په سنگینو حالاتو کې، نو هغه وخت کې دا صورت هغه نازل شوه. د دې وجه عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کوم مصحف ته هغه کې د دیار لسم نمبر لیکل شوی دی، نو بیا ګوره کنه بالکل ابتدایي زمانه ده، یعنی د دینه مخ کې صرف 12 سورتونه نازل شوه دي، 114 سورتونو کې دې بالکل د دینه 100 سورتونه مطلب شاد دي، بالکل هغه ابتدایي حالاتو کې چې عثمان رضی الله تعالی عنہ دا هغه مصحف نامه دا هغه نه پته لګي. نزولی اعتبار سره خو چین وې دي، خو هغه په خپل مصحف کې 13 نمبر لیکل دي، اسمانی اعتبار سره، نزول اعتبار سره 96 دي. او دا سورۃ الرحمن نا مخک نازل شوه دي، او د سورۃ محمد نا نوستو نازل شوه دي. سورۃ محمد اب ان شاء الله رستو راضی دي، شه می رستو پینشت شپګشت مسی پارکی هغه راضی. او بل دي سورۃ کې مضامین کم بیانې دي، سلورم خبر دي سورۃ کې مضامین چې غټ غټ بیانې دي، نو غټ غټ د الله جل جلاله وحدانیت، ځکه مکه کې بت پرستی وا 360 بوتان اغه نسب کړیو، نو دلته بدا الله جل جلاله وحدانیت او پاغي باندې کلی دلیل بیانې. دویم اغه پیغمبر نه منو بشر څنګه پیغمبر کېږي، رستو وکوګه به ان شاء الله را شیخ وکوګي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو عام انسان اغه پیغمبر نه تسلیمو، نو دې کې با صداقت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانې خبر هم ځان ترلا. او درېمه مسله مکه کې غټه داو دی قیامت او خلک برا پسی اډو کې به تراواغ استل چوره چوره به کویدا بریزه شي او بیا به خلک پسی خبر هم ځان ترلا. نو د قیامت مسله دا اغه یو سنگینه مسله وګڼل چې دا نشتا، نبل د قیامت اغه قیامت دا اغه اثبات به بیان کی چې قیامت شتا. ابل دا الله جل جلاله کلام ته اساطیر الاولین ودا پخوانه کی زیری، نو سلورو مغټه مسله بدا بیان، سلور غټ غټه مسله، اس بعد توحید رسالت، اس بعد د اخرت او صداقت د کتاب الله، دا غټ غټ مسائل بری کی بیان. او بیا زیات مرکزی مضمون چی بیان کی، زیات د نبی علیہ الصلوۃ و صداقت او د الله جل جلاله وحدانیت دا به بیان کی. او بل یو مضمون آغه چې په دې صورت کې امتیازی مضمون ده، نو امتیازات خو بګه ځبه ان شاء الله راشي، خو چې صورت باندې نظر وګرځو چې تفصیل کړي، نو عقلی دلائل نور زینو کې بیان کی قران کی. خدا سی تفصیل سره نه بیان کی، نور زینو کې عقلی دلائل ان شاء الله وضاحت برازي، تفسیر کې به وضاحت راځي، نو نور زینو کې داسې تفصیلی طور نه دی بیان شوی څنګه چې دې کې تفصیلی طور بیان شوی، نو دا پکې یو امتیازی وصف هغه په دې صورت کې موجود دی. راځي اوس صورت ته. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله جل جلاله باندې، الرحمن چې عام مهربانه، نور صورتونو مهربانه را باندې وکړي، الرحیم خاص مهربانه دی، الله دې صورت تمکینو. دلته مقام مناسبت سره معنا وکړه، او بازی معنا کوي الرحمن عام مهربان دنیا او آخرت کې مهرباني دی. دا الله دو قسمه مهربانه دی، اګه ته اړ یو نعمت کې الی، یو عام مهربانه دی، مثلا دنیا کې یو مثال ورکړي په کافر او مسلمان باندې مهربانه دی، او آخرت کې خاص مهربانه دی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص مهربانی د مسلمانانو باندې، ال تا کافرانو لپاره مهرباني نشته. الف لام میم را دې ته لیکي کې حروف مقطعات، مقطعات ټوکله ټوکله ویل کی، الف ځان لوایو، لام ځان لوایو، میم ځان لوایو، را ځان لوایو، مقطعات ټوکله کړی شي. دې برکه ډیر اقوالی ما ځه په ذکر کړی، دوباره ذکر، سو کوئی دا نمونه د قران دی، سو کوئی دا د صورت نمونه دی، او نور اقوال پکې د الف ځان لمانا ذکر کړي، د میم ځان لمانا ذکر کړي، مونږ د استادانو ذکر کړي، دلته مالک لري خو صحیح کول مضبوط کول د ذکر کوم، تفاصیل ته ضرورت نشته. صحیح خبره دادا چې د دې په حقيقي مراد باندې صرف الله وایي، نو که تعویلی معنا ته بیان کړو بیا مطلب اغه ځنی معنا دا صحیح شو، او یقین پېستانیشته اوستا عقیدم اغه دا چې مراد د دې ام اغه د کم چې الله تعالی دی، یا زیات نه زیات چې څوک چا سره خبره کوي مطلب او معلوم نه، نو داغه کلام سره مطلب نه، لکه تاسو سره په انګریزي کې خبره کوم تعالی انګریزي نه درځي، داغه یا انګریزي کې داسې ټکی هم چې ته په معنا نه پويږي، نو دغه څه مطلب نشه کنه. نو زیات نه زیات علما او نبی علیہ السلام ته معلوم نه، یا صرف الله تا، یا دیم کولدار چې نبی علیہ السلام سره الله خطاب کو، نو الله تا یا صرف نبی علیہ السلام تا د دې معنی معلومی، دا د الله د کتاب راز دی. او پدې کې د عالمانو اغه کټواله یو سړی وزړې وی عالمین، نو زرا شکن الالف لام میم را معنا وکا تلوی عالم ازان تلوی عالم زرا دې معنا وکا کنه بدل تکي بخا مغاسر کا تکي پری باندې صرف سوق ويږي الله تعالی پويږي دا د الله د کتاب راز نه دي بس د دې معنا به مونږ دا کو الله عالم دې په معنا د دې حروف باندې دا د دې معنا نه دا خدا مونږه تفیز کو چاته الله دا ازنه زوامه چې الف لام میم را الله عالم دې په معنا دې حروف تاسو یې ګنده دې معنا یې وکړه د دې معنا مې ونکړه بلکې خپل عاجزي مې بیان کړه چې زه په دې باندې نه پويګم په دې باندې سوق پويګي په دې باندې الله جل جلاله پويګي تلک آیات الكتاب اوس تلک اشاره د عربی کې لکه مونږه پښتو کې لازم وکړه لکه دا او لری شي ته اشاره کی ذالک مطلب دا او تلک آغا لری ته اشاره کی نو دا کم د دې صورت آیاتونه مراد دي مفسرین وای تلک دغه د صورت کې چیرست لری را روان دي په دې کې د آیاتونه بیانې کې د دې الفاظونو رست تر لوري پورې آغا 40 43 آیاتونه دي دا بیانې کې دا ټول چي دي آیات الكتاب الله وی د آیاتونه د قران دي دا د الله د کتاب آیاتونه دي کتاب نه مراد قران دي خبرم صداقت د کتاب شو الله وی دا د ځان پیغمبر نه بیانې دا آیاتونه د قران دي د الله جل جلاله د کتاب آیاتونه دي والذی اغا اغشه انزل الیکا چې نازل ول شي تا ته ای پیغمبره من ربک نو الیکا تا ته او چاته چې وحی کیږي ناسو کی پیغمبري صداقت د نبی علیہ السلام شو من ربک استاد پالین کی د جانب نه استاد رب د جانب نه الحق دا خبر شو والذی انزل الیک من ربک اغه شی چې تا ته د رب د طرف نازل ول شي الحق دا ثابت ته حقیقت ته موافق دوا کیږي اوس دا خبره دی والذی تا طالبان مبهمات وای دین عرش اغسته شي اوس د دینه مراد څه دی والذین مرادو څه دی نو باندې مفسرین دلته کوم قران غسته دی او ال تکیم قران غسته دی نو بیا دواړه جمله یو شي حالانکه و عربی کې قانون داده چې کوم ځای کې و راځي نو د واو د دواړو طرفونو د یو معنا به جدای د بل معنا به جدای عربی کې چې جا زید و عمر نو و مس کې راغې نو د و یو طرف ته به جدای شي او بل طرف ته به جدای شي و د معایرت تقاضه کوي نو کته دا معناو کې دغه آیاتونه د کتاب او هغه چې نازل ول شي تا ته الحق حق دی نو بیام پکې پرښت اگر چې بازو دې معنی باندې فرق کړی دې خلګون ته کې نظر اغه غور نه کړي د دې وجې په اغه په لګنتا بریک راټیټ کړي چې دا خبره صحیح نه ده دا ډول طرفونه وشان شو نه دې کې الله وي دغه آیاتونه د کتاب دی دا د زانه نه دی او دې کې الله جل جلاله بل خبره کوي دغه چې تا تکم نازلول شي نو دا حق دی راغي مطلب اغه اثبات شوی کتاب الله نه دا الله د کتاب نه دی او دې کې دا بیان شته چې ګوره دا حق دی دې کې دروغ نشته دواړو جملو کې فرق پیدا شو او دا بازو چې بل معنا کړي دا ډېر بهترین معنا ده اغم بهترین معنا ده او قران داغه احتمال لري الفاظ دا اغه تایید کوي الفاظ داغه تایید کوي څنګه والذی اغا انزل الیک چې تا ته نازل ول شي نو نبی علیہ السلام ته دوه سيزونه نازل ول شي یو د الله کتاب او بل احادیث مبارکه دا ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دا خبرې چي دي دا د ځان نه دي دا د ځان نه دي قران کې الله جل جلاله فرمای و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا الله دا غي حکم کړ ام دا الله حکم دی کم چې پیغمبر تاسو درکې یو واخلې چې کم نم پیغمبر منه کوي دا غي نه منشه ام دا الله تعالی حکم دی او بل دا حدیث بیا په دوه قسم دي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زړه کې بالا واچول معنا به بیان عام احادیث او یو احادیث تا احادیث قدسیه وي چې داغه الفاظ بمده الله د طرف نبی علیہ السلام تراله مثلا یو کتاب رد احادیث قدسیه درې جلد لري خبرم ځان تراله درې درو کتابونه دي نو هغه قسم احادیث دي چې داغه الفاظ او معنا دواړه برابر نه خبرم ځان تراله خو د قران الفاظ معجزي داغه سره مقابله نشي کولی څوک مقابله او دا حدیث او الفاظ په شان دي بل قسم هغه سه الفاظ ذکر کولی شي خبر هم زين تعالی پرکه دا دي نو دي کې دا احادیث بیان راغی الله وی دا احادیث هم حق دي چې کم تا ته نازل ول شي او چې کم وحی تا ته کول شي کا قران دی کا حدیث دي نو دا دواړه حق دي نو چې کله دواړه حق شو نو پته ولګی دا قران نه انکار هم کوفر شو او چې کم احادیث په تواتر سره ثابت شي یقیني تور چې دا د پیغمبر خبره ده سندونه ګڼ شي لکه انما الاعمال بالنیات او حدیث براول د دې و سو سند نه دی. نبی علیہ السلام ته په سوسې ضرور زیره د دین داسې ساوای خبرې نه دی. تاسو د په اعلانال کې د سند کینچی کړی شیخ صاحب عوامو ته اسانه کړی دا صحیح شو. ورنه د دې و سو اسانید دی لکه داسې مثلا ما دنه نقل کړی د دنه د دنه او داسې نبی علیہ السلام تر رسیدلې بیا د انما الاعمال بنیت ما دنه د دنه د اغنا بیا نبی علیہ السلام تر رسیدلې بیا ما دنه نقل کړی د اغنا د دنه داسې په و سو اسانید او سلسلو سره نبی علیہ السلام تر رسیدلې. نو چې کوم احادیث یقینا قطعی ثبوت قطعی المعنا وی د نبی علیہ السلام نه ثبوت هم یقیني وی او معنا هم یقیني وی چې کله معنا کې احتمالات نه لګري دوه معنی کې راشو کنه یو معنی هغه معنی نه کڅو کې انکار وکي بیا کفر وی صحیح شو. ځکه دا یو معنی یقیني ثابت ده او که حدیث الفاظ یقیني طور ثابت وی سلسله سند مضبوط وی دا غي نه څوک انکار وکي بیا دا کفر دي ځکه هغه حق دی او د حق نه انکار دا بیا کفر دي. نو دویمه معنا ده والذي اغوهي ان انزل اليك چې تا ته کول شي تا ته نازل ول شي قران دی او کا حدیث دی من رب کا ده جانب درفستانه دی د جانب درفستانه تا ته وحی کول شي الحق دا حقیقت دی دا حقیقت دی دا حق دی د موافق د واقع سره هغه موافق دی. ولكن اكثر الناس اوس د حق شنه انکار پاغي باندې ایمان نه راول دغه تصدیق نه کول خو حماقت دی ګنه او اکثر خلق الله واذا سي ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يؤمنون ایمان نراړي. حالانکه قران هم یقیني طور د الله کتاب دی او بیا ایمان نراړي. نو ایمان چې بعض خلق نراړي نو هغه اکثر د دوه وجو نه یا د عناد د وجو نه یا د مفاد د وجو نه یا د جهالت د وجو نه. عناد دا وی خو ته پته دا خبر حق ده خدا مثلا منی کافر دی ایمان نراړي زکه عناد دی اسلام سره خبر هم ځین تعالی یا مفاد او لالچ دی مفاد او لالچ وی نو د مفاد او د لالچ د وجنه لکه مثلا يهوديان دي عيسيان دي دا علماء زمونږ سرداري دي لکه څنګه چې بريليان تبلیغيان نه فري دي وای کړه تبلیغيان دل ترالو او دي ته حق مسله معلومه شي بیا موږ له څوک پیسې راکړي په دې پروګراماتو کې په موږ باندې څوک نولي نو غیر تبلیغيان نه انتهائي ځان بچ کی وای دي زمونږ دا وټه خاتمه خبر هم ځین تعالی نو د عناد د وجنه یا د مفاد د وجنه لکه يهوديان شو مشرکان عنادن او يهوديان او عيسيان هغه مبادن د مال پلالج د وجنه هغه ایمان نه راوړي. ولكن اکثر الناس الله فرمای لیکن اکثر د خلکو نه لا يؤمنون ایمان نه راوړي. الله الذي رفع السماوات الله تلا اغزات ته الله چې دی الله خپل تعریف کوي دلیل عقلی دی دلیل عقلی په سبا نه دی الله په وجود باندې الله سوک دی الله د خپل بیان نه خبر هم ځین تعالی بس د دې آیات خلاصه او حاصل الله سوک دی الله وی الله غزاد دی تعریف کوي ګوره دا الله حقیقت اچا ته نه معلوم دا خبره یاد ساته نو دنیا کې دا الله په حقیقت باندې اوس لکه مونږه تاسو د وخو د ډکو د پټو د وینو نه جوړ او دا الله حقیقت دا الله کنه نو دنیا کې پدې باندې سوک مطلع کېږي او نو آخرت کې پدې باندې سوکو مطلع او خبردار کېږي مونږه تاسو په الله پیژنو په اوصافو صفاتونو په قدرتونو پدې سره به پیژنو. نو چې الله کوم تعریف کوي انو خپل دلایل بیانې خپل اوصاف او صفاتونه بیانې نو وښه تا الله الله چې دې سوک ته الذي اغذات ته رفع السماوات چې اوچت کړی دي اسمانونه نو سماوات جمع وي فتح لګیږي چې یو اسمان نه دي خبر هم ځین تعالی اپته لګیږي چې اسمانونه بالکل داسې بر نه دي الله جل جلاله دا بر کړی دي پیدا کړی دي او بر کړی دي اوچت کړی دي او یو اسمان نه دي بلکې سماوات جمع لپاره راغې نو وو اسمانونه دي او اتیشته مسی پاره کې بمراشي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن وز مکی دی وو اسمانو ندی بیر عمدن بغیر دستنونا ترو نها دیده که دو مانی دی خان گوره وطا ترو نها چه تاسو وینه دی اسمانو لینا ترو نها که دا دی تکی مانا با دا اسمانو نو سرکوه اوچت کری دی اسمانو نو بغیر دستنو ستنی منی وطا دی لگو تاسو چه تطلیه چه پنجاب که وطا سپورٹ ورکڑه بورجای وطا والی دا یا پا امریکا که پری سیدونو وطا بورجای والی دی طرف تا مثلا پا رشیا که او آغا طرف تا پا امریکا که پا کنیڈا که وطا بورجای لگولی رستنی لگولی حز زی که اللہ جل جلال ہو دی اسمانو تستنی لگولی ندی نو اللہ وی اچت کری دی اسمانو نا بغیر دستنو او دا دیتا کی ماناو پا دا اسمانو نو سرا ترونها چې تاسو د اسمانونو وینئ یو معنا دا خبرم ځین درلا بغیر او دا معنا د جمهور مفسرینو معنا دا چې بغیر د ستنو دي بغیر مونږه وینو او دا معنا هم ثابت شو الله وی ترونها تاسو وینئ نو د سنس دانانو دا خبره چې دا بر هوا کې په نظر راځي نو دا شینواله دی دا د تیاری او درنا داغه د مکسوالی د وجه نه شینواله په نظر راځي لکه سړی دا شغلې په اوبو باندې پریوزی نو اوبو خو رنگي اندرې په تیاری پی او چې دا شغلې پریوزی نو شنی په نظر راځي داغه وی دا د رڼا او د توروالی د مکسوالی د وجه نه دا شین رنگ په نظر راځي ورنه بعضی وی اسمانونه نشتا او بعضی وی اسمانونه نشتا خو په نظر باندې ناراضي دا دوه خبره غلطه که څوک وایي نشته دا خبره غلطه ده او که څوک وایي چې اسمانونه نشته خو په نظر باندې ناراضي نو ظاهر الفاظ دا اغي رد کوي چې دا خبره غلطه ده ځکه الله وی تاسو یې وینئ خبر هم ځین تعالی او باز به یو درن تطبیق کوي اغه وی ټیک ته دی خبره هم صحیح ده اسمانونه په نظر ناراضي الله وی ترونه تاسو وینئ مطلب اغه دا ده چې یقینا اغه ثابت دی وجود دا اغه ثابت دی مجازی معنی کوي خدا دې لفظ مجازی معنی دا اگر چې اجلو مفسرین وکړي خدا به هر حال برابر نه ده دا کمزور معنی ده یو احتمال دی صحیح خبره ده چې په نظر باندې راضي الله وی پر جعل بصره هل تر من بتور تبارك الذی کوي بار بار وره مفتی شفیع ابراهیم الله دا معنی کړی دا مجازی معنی خو مفتی اعظم د پاکستان دیر شوی خدا معنی یو احتمال له کمزور معنی ده صحیح معنی ده دا الله وی بار بار وته وره چوت پاکستان سبوتور پاکستان صحیح معنی ده چې اسمان موږ ته پتا ست په نظرو راضی او مونږه تاسو وینو الله دې سترګو کې طاقت یې هره په نظر په سکند کې الته او په سکند کې واپس دلته دیمه معنی ده دې الفاظو دیمه معنی باندې ځان پوهه کې د دې ترونه هټکی معناو کې د دې آمد لبسره الله چې کړي دې اسمانونه بغیر آمدین بغیر د داسې ستنو چې تاسو وینئ استنې تاسو وینئ نه نو دیمه معنی دا ده چې ستنې ورتشتا او ته غیر آمدین ترونه هدي غیر مرئی ستنې دي هغه ستنې تاسو هغه نه وینئ غیر لپس به ترونه حاصل او بغیر د داسې ستنو نه چې تاسو وینئ داسې ستنې وته نشته چې تاسو وینئ نو داسې ستنې ورتشتا چې هغه تاسو نه وینئ خبرم ځین تعالی او دام کولو د ډیرو مفسرینو نن منقول له حواله نشم ذکر کول بیا درس وګدیږي خو صحیح خبره ده چې دا کول د جمهور مفسرینو نه بعضی وي ستنه وتشتا او غیر مرئی دي بعضی صحابه تر په نسبت کړی دي خدا کول کمزور دي تر او نه دا لفظ د سماوات سر لګیدل ثم استوى على العرش بیا الله تعالی مستوی شو په عرش باندې دا الله د استوا بارکه دلته کی تفصیلی خبرې دي ام نشم کوله ابن تیمیہ رحم الله بارکه کول شي هغه ته خلک گمراه او غیره وي نو دا بارکه دا چې کوم خبرې دي ابن بطوطه را نقل کړې دي او د کوم وخت کې دمشق ته تلو نو هغه اجس په جیل کې دا واقعیه صحیح نه ده چې بعضی هغه مناسب هم نه ټیم هم نشته چې ذکر کوم خو به هر حال د جمهور مفسرین د استوا علی العرش بارکه معنی و استوا څه ته ویل کی استوا خو مثلا د مستغورا د دې د پاسه د قران مستوی د پاسه رکنه برابر شو علی العرش پارش ما اوس د عرش تفصيلات دا چاته معلوم دي الله تا د جمهور خبره ده استوا علی العرش پارش باندې برابر دل دا د الله جل جلاله صفت ده دا چاته معلوم دي الله مونږ بدا عقیده ساتو مونږ استوا منو علام منو او استوا علی العرش مو منو حکما یلیکو بجلاله څنګه د الله شان سره مناسب ده د دې تشبیه بنور کو د دې مثال بنور کو صحیح شو د دې کیفیت بن بیانو او د دې تمثيل او مثال بن بیانو ځکه الفاظ علما ذکر کړی دي بغیر تشبیه و تعطیل و تکفیف و تمثيل دا خبره بن بیان ځکه بعضی اهل حدیث د دې وجنا اغا د خطرناک شکار دی الله وی په کورسای باندې نعوذ بالله من ذلک اغه ناس ته یو په بل خپې باندې چولې بعضی کیفیت بیانې تشخانه لکه څنګه چې د بادشاہ د الله جل جلاله ذات سره خای د غرنګ نه د بالکل الله جل جلاله د مثل او د مثال نه پاک دا د الله صفت عرش منو علام منو استوا منو خو بس د دې مثالونه کیفیتونه د دې تشبیه د دې وضاحت دی تفصیل کې بنزو بس دومره خبره بکاو استوا علی العرش دا د الله صفت ته او مونږه هغه څه منو سنچ د الله ذات سره خای خبر هم ځین تعالی دې کې باندې ګوزګه اهل حدیث د دې وجنه گمراه شو لړل او ځان برباده کې غورځو وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس او تابع کړی دی الله تعالی نور لرا تابع کړی دی الله تعالی نور لرا والقمر او سپومایلا ننور تابع کول سری نو باز دې کې راځي چې ستاسو تابع کړی نو دا الله تابع کول دی یو خو الله خپل تابع کړی دی الله وتویل دی چلے گا ځنور خو دې مخالفت وکي خبر هم ځان تعالی نور خو دې زړه برابر مخالفت وکي سپومای الله تابع کړی دا زړه برابر بو زرګونو کال تیر شو نوول چې اګریس ور کړی نوول چې ریپیرنګ کړی دی نوول سمې سریشتا خپل چې څنګه الله پیدا کړی دی او څنګه وته اډر کړی دی زرګونو کال به تیر شي دغه څه بچلېږي نو الله یو تابع کړی دی خپل اذن تابع کړی د انسان دی د انسان په پیدا کې لګولې هر انسان لنورم پیدا ورکړي داغه پسلونو لا داغه باغونو لا هر شی لا او هر انسان لا سپومم پیدا ورک اوس پیدا سری داغه تفاصیل کې نظم نو تصویر مطلب دا کرے الله تابع کړي دا الله په حکم باندې چلیږي او بل ځای کې چې راځي چې تاسو تابع کړي دي نو تاسو لا پیدا درکې نورم پیدا درکې سپومم پیدا درکې او د دې پیدا ته ما یو جمعه پدې باندې مستقل تفصیلی بیان پې ما کړو کله یجری دا ټول چې روان دي علاج لم مسمى تر اغه نیټه مقرره پوري نیټه مقرره سره نور از الشمس کویرت راغون بکړی شي بینور بکړی شي از سما ان شکت از الشمس کویرت نور بارکه سپومه بارکه آیاتونه راځي د دې هغه خپل ټیم مراد دی د سپومه یو ټیم دی پاګې باندې به ختمیږي د نور یو ټیم دی پاګې باندې به تور شي بینور بشي او به ورځيږي ختم بشي خبر هم ځای تعالی تر خپل نیټه پوری یدبر الامر الله تدبیر د کار کوي تدبیر د کار څه کوي د دومره لوی کائنات تپا خدای یکینو کا پا اللہ یکینو کا چکل با استاز منگ تپا پلکیاتو کی علم شو چی برا دا کائنات پا کربونو باندی سطوری دی کربونو باندی سطوری سیارے لوے لوے کہکشائن ورس پومین نیورز وقت طالبی استاز یہ شیخو طول برا دے وی اچی صدی دا از مکا کیا منگ تا اگا شیخو طول برا دے او بیا استاز دی پوریم خبر اکلیو چې دا کائنات الله برا د سینس دانانو دنیا به چیرې وسپله نور پرې د حقیقت څه ده دا هغه چې کوم پرې غټ غټو دي کوټو دي چې تونو مراد دوربینونه لګولي پاګې وته ګوري هغه چې څه معلوم کړي اوبه چې استادې بیان کړ یو طالب پکې دغه خبره وکړه او بیا دا ټول تعویق یو د یو نه چکر وي بل بل نه چکر وي دا برا کائنات مکمل په حرکت کې دي نو استادې یو ورځ یو طالب اشکالو کو چې دې کې ټکراو باید ټیم کې تندرونی سی کنه یو بل مخې تراشي نو استاد دا عرب دا عرب یو عالم یو خبر وکړه چې کچری په دې ټوله دنیا کې دو درې مچې د مينونو پرې خورې شي دوا یا درې او په دې ټوله دنیا کې ګرځي نو ممکن دا چې ورځ دا سیر شي چې هغه یو بل سره ټکاو شي خبر هم ځان درازي یو مچې په یو باندې ورشي بل په بل باندې ورشي او استودنټو کې په دې ټوله دنیا کې او بیا عالم لیکلی چې ما د مچو مثال ولې ورکړم ځکه پدې کې استډنټ ډېر کم کیږي د دې د بدن سیګنل الله داسې پیدا کړی چې دې ډېر غن رواني خو یو بل سره په فاصله کې رواني دې مکمل نه ټکراويږي صحیح شو د دې خپل فاصله خپل سیګنل خپل فاصله پورې ځي هغه کې واپس کیږي خپل رفتار خپل بلندې کا تواله د ارسرې کې اوس ټم دې نو قدم چې پر خود شي نو ممکن نه چې دې یو ځل ټکراو شي خدا الله پر دې عمر کائنات کې دومره احتمال نشتا چې بره د سیاري او د سيزونه یو بل سره شي ټکراو شي دغه مستحکم نظام یدبر الامر الله تدبیر وکړ که صرف د دې تدبیر نه د رزق تنظیم ته وګوره د کائنات د پیدایش تنظیم ته وګوره پسلولو ته وګوره نور ته وګوره سپومه ته وګوره مستقل تنظیمات د ټول تدبیر ته مراد دی صرف دا نه چې بس یدبر الامر تدبیر د مامله کې د ټول معاملات ته مراد دی پیدا کول او د غرنګي بس ورپسې شي یفصل الایات تفصیل سره بیانې الله تعالی د خپل قدرت دلایل او د خپل طاقت او د وحدانیت دلایل لعلکم بلقاء ربکم توقنون د دې د پر الله وی چې تاسو یقین اوساته په ملاقات در خپل باندې ملاقات در بغی نه منو صحیح شو رومبنه آیات کې الله جل جلاله خپل تعریف هم ذکر کو او سره سره د قیامت مثلا هم ذکر کړه چې تاسو دا عقیده پیدا شي چې داسې کائنات والا رب سره به مونږ سګیو هغه سره به ملاقات کیږي هغه سره به مونږ ملاویږو مونږ هغه پاللیو مونږ دا غيو مونږ به ته واپس کیږو مجبور الله وان تکي بس د آیات مونږ شروع کو نو مجبورا نو ختم تاسو له معذرت کو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم د الله باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی الف لام میم را العالم د پمانا د دې حروف باندې تلکا دغه چې دی آیات دغه آیاتونه د سورات چې دی آیات الکتاب د آیاتونه د کتاب دی د قران دی والذی واغا انزل الیک جتا تنازل ول شی چې وحدا من ربک د جانب در ربستانا الحق حقیقت تا ثابت تا ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکنا لا یؤمنون ایمان لرولی الله الذي الله چې دی الذي آزاد ته رفع السماوات چې چت کړی دي اسمانونه بغیر آمدین بغیر دستنونه ترونه تاسو وینئ دي اسمانونه لرا بس هغه مضبوطه معنا مې وکړه ثم استوى بیا الله مستوی شو استوا استوا معنا وکړه برابر شو یا مستوی معنا صحیح ده ثم استوى بیا مستوی شو عل العرش پارش باندې د خپل جلال مطابق د خپل شان مطابق وسخر الشمس تابع کړی دي خدمت کې لګولې دي الشمس نور لرا والقمر اسپومه لرا کلن دا ټول یې جری چلیږي با الی اجل مسما تر یو نیټه مقرره پوره یو دبر الامر الله تدبیر د کار کوي دا ټول تدبیر الله کوي یو فصل الایات تفصیل سره بیانې دلایل د قدرت خپل لعلکم خایګ استاز لپاره بلقاء ربکم چې په ملاقات د پالون کې خپل باندې توکینن تاسو عقیده او یقین لرئ یا ولولین یا خدای آخرین یا دل قوت متین یا رحیم مساکین کریم خدای سچ دی درس کې بیان شو چې عقاید دی کریم خدای هغه ځای عقاید زمونږ پیدا کی کریم خدای د غلط خلکو نه چې عقاید زمونږ خراب کی خاتمه زمونږ خراب شي اعمال هم صحیح او یا الله دا کې دی د وجنه برباد شو داسې خلکو نه مونږ وساتې یا الله ته زمونږ راضی شو صلی الله تعالی